lato, wakacje, dla szalonych letników dedykacje. Dedykacje 2001. Ta. Wakacje na kobietach, konfederacje, letnie kombinacje i motywy. Siedzimy browar popijając, okrągłe kształty obcinając, radość oczom dając. Lato, wybieraj się z nami na maraton, słońce praży. Widzisz ją? To zagadać się odważy. Uczestnicy letniej szarży, w tej stringach jest do twarzy. Oczywiście, siema, masz transport, zajebiście. Ruszamy, ufam ci, choć wczoraj jeździłeś wygrzany. Wszystko ustawione, dziś nie będzie plamy. Wakacje dla szalonych letników, dedykacje. To wakacje dla szalonych letników, dedykacje. To wakacje dla szalonych letników, dedykacje. To wakacje dla szalonych letników, dedykacje. Teraz sprawdź. Wakacje dla szalonych letników, dedykacje. Żar z nieba leje się, przed nutą broni obroniłem się. Wtedy łapę wenę, chyba przejdę się z nią w plener. Nie ma odwrotu za wszelką cenę. Chciałaś pokusić? Teraz nie ma, pękę musi. Zamiast to wyjazdy, o tym myśli z nas każdy. Trochę wyobraźni, do siebie numer dasz mi. Jutro powtórzymy, jest lato proste, bo nie ma zimy. Wykorzystam każdy słońca promień. Później zejdę do schronu, bo nakrywam w schronie. Ruszaj BSE, wszystko nastawione. Dzięki ci za to, ogólny sens tego kawałka. Jest lato, wakacje dla szalonych letników, dedykacje. To wakacje dla szalonych letników, dedykacje. Jeszcze raz, wakacje dla szalonych letników, dedykacje. To wakacje dla szalonych letników, dedykacje. Wakacje, pod gołym niebem letnie libacje. To podsumowanie co w tych tekstach. Wypiję Redsa, się nakręcam. Letnia tradycja zachęca. 10 miesięcy później rekompensa. Bez deszczu kropli, asfalt się topi. Lepiej wydzwoń pod doping. Tyle sztuk, że nie wyliczę. 100% blaszowicze. Zwierzęcego instynktu ambicje się włączają. Chłopaki bajerzą, później ruchają. Wolni od panoramiksów. Słuchaj nagrywki, prosto z RRX-u. Prosto z RRX-u. Wakacje, dla szalonych letników, dedykacje. To wakacje dla szalonych letników, dedykacje. Aha, ta. Wakacje dla szalonych letników, dedykacje. To wakacje dla szalonych letników, dedykacje. 2000 pierdolone jeden. Wakacje dla...